های رنگارنگ برنامه شماره 392 ب. این برنامه با شرکت ناهید ورزنده در سگاه تنظیم گردیده. آهنگ و ارکستراسیون از جواد معروفی، شعر ترانه از بهادر یگانه، سایر اشعار از شاه نعمت الله ولی سعدی عتابی، گوینده آذر پژوهش. دردی است در این دل که به درمان نتوان داد، دردی است در این دل که به درمان نتوان داد، عشقی است در این جان که به صد جان نتوان داد. مستانه در این کوی خرابات فتادیم، این گوشه به صد روزه رضوان نتوان داد. ما دل به سر زلف دلارام سپردیم، هرچند دل خود به پریشان نتوان داد. از عقل سخن با من سرمست مگویید، درد سر مخمور به مستان نتوان داد. سید در میخانه گشوده است دگر بار، خود خوشتر از این مژده به رندان نتوان داد. قسم به خدا به نور صفا Thank you. دکان باد فروش به رهی می گذشت سرخوش دوش، حلقه بندگی پیر مغان کرده چون در عاشقی در گوش، بست زنار همچو ترسایان جام بر دست و تیلسان بر دوش. گفتم ای دست گیر مخموران، از کجا میرسی چنین مدهوش؟ جام گیتی نمای با من داد، گفت از این باده جرعه ای کن نوش. گفتم این باده از پیاله کیست؟ لب به دندان گرفت و گفت خموش. تا که از پیر دیر پرسیدم که ز سودای کیست این همه جوش، هیچ کس این حدیث لب نگشود. ناگهان چنگ برکشید خروش، که سراسر جهان و هرچه دروست عکس یک پرتویست از رخ دوست. که سراسر جهان و هرچه دروست عکس یک پرتویست از رخ دوست. پای سر به بوستان دلم. سر به ما را پای منی در دلش، هر که چشمش بر کنان روی فتاد وای جان، طالعش میمون و فالش مقبل است وای، طالعش میمون و فالش مقبل که معشوقی ندارد غافل از او، وان که معشوقی ندارد غافل عاشقی می گفت و خوش خوش می گری جان بیا ساید که جانان خاطرم که پیرهن نیست اینجا دل پاره می پسندم قسم به خدا به نور صفا Yeah. It's all right.